لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 76 صفحہ نمبر 76 پہلی لائن پارا نمبر 3 آغاز رکوع نمبر 13 سورہ آل عمران آغاز رکوع نمبر 5 آیت نمبر 42 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مدد شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت پھر ان کی کرامت اور حضرت زکریا علیہ نبی جینا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا اور یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر فرما رہے ہیں ان کی پاک دامنی اور ان کی فضیلت بیان فرمائے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمائے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے تو جس وقت یہ جوان ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا نبی نہیں ہے نبیہ نہیں ہے تو فرشتے نے ان سے کلام کیسے کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی والدہ سے بھی فرشتے کی گفتگو بیان فرمائی وہ بھی نبیہ نہیں تھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا جس نے کے گفتگو کی ایک اپاہج تھا ایک بنجا تھا ایک نابینا تھا اس کا واقعہ مشہور واقعہ اس میں بھی فرشتہ آیا اس نے آ کے گفتگو کی تو اس طرح سے متعدد واقعات ہیں. تو یہاں بنیادی طور پر ذہن نشین فرما لیجیے کہ فرشتے پیغام وہی جو لاتے ہیں وہ نبی پہ لاتے ہیں, اور باقی جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے تشریف لاتے ہیں, اور انسانوں سے گفتگو بھی وہ فرماتے ہیں. ہر مرنے والے سے فرشتوں کی گفتگو تو واضح ہے کہ جو روح نکالنے کے لیے فرشتہ آتے ہیں وہ آ کے گفتگو کرتا ہے, اور عالم برزخ میں بھی منکر نتی یہ فرشتے ہیں جو آ کے گفتگو کرتے ہیں. صرف عالم دنیا کے اندر یہ ہے کہ فرشتے جو پیغام وحی لاتے ہیں وہ نبی پہ لاتے ہیں, وحی نبوت نبی پہ آتی ہے, باقی وحی جو ہے اور یہ بھی آ سکتی ہے. تو نبی پر جو آئے گی وہ وحی نبوت ہوگی, شریعت پر جو حکم ہوگا وہ نبی پر نازل ہوگا. اب مریم رضی اللہ عنہا کیا تھی, نبیاں نہیں تھیں, کہ جتنے نبی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ سب کے سب مرد تھے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں, سب سے پہلی بات یہ کہ وہ بشر ہے, دوسری بات یہ کہ وہ مرد ہے, تیسری بات یہ کہ وہ صاحب عصمت ہے, کہ غلطی کے امکان سے پاک ہے, اس کی بات قطعی و یقین. چوتھی بات یہ کہ وہ صاحب وحی ہے, اس پہ شریعت کی وحی نازل ہوتی, اور پانچویں بات یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا, اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ نمونۂ عمل ہے, اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھاتے. تو مریم رضی اللہ عنہا نبی نہیں, نبی نہیں ہے تو ان کا مقام کیا ہے, وہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر فرمایا وہ امہ صدیقہ, کہ ان کی والدہ صدیقہ تھی, کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے. تو مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر بطور صدیقہ کہ اللہ نے بیان فرما دیا تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو. تو ہمیں وعید قالت الملائکہ, تو جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم, ان اللہ صفا کے یقین, اللہ نے چن لیا تجھے, کہ تجھے خوشخبری ہو, مبارکباد ہو, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دین کے کام کے لیے چنا ہے, یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے, اور طہارہ کی اور پاکیزہ بنایا تجھے, کہ تجھے پاکیزہ بنایا کہ اخلاق کے لحاظ سے, سیرت کے لحاظ سے, عفت کے لحاظ سے, پاک دامی کے اعتبار سے اللہ نے تجھے پاکی سبن وصطفا کی, اور چن لیا تجھے علی نساء العالمین, سارے جہاں کی عورتوں کس کام کے لیے اللہ نے چنا. تو یہاں ایک بات اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ فضیلت عورتوں نے کس کو مریم رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے, جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی آتا ہے, خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا کا ذکر بھی آتا ہے. یہاں جو چننا ہے وہ ایک امتیاز ہے کہ بغیر شوہر کے بچے کا جننا, اس کے لیے اللہ نے تجھے چنا ہے, کہ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار, اس کے لیے اللہ نے تجھے چنا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے, اس کی چار صورتیں. ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہوں, یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. اگر مرد اور عورت کا وجود اولاد کے لیے لازم ہے تو کوئی مرد اور عورت بے اولاد نہ ہوتے, تو معلوم ہے یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ مرد اور عورت دونوں موجود ہوں اور اولاد ہو, تو یہ اللہ کی قدرت ہے. تو اللہ کی قدرت کے اظہار کی ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ مرد عورت دونوں موجود نہ ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرما دیں, تو اس کی مثال حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام. تیسری صورت یہ ہے کہ مرد ہو عورت نہ ہو, تو اس کی مثال حضرت حوا رضی اللہ عنہا, کہ آدم علیہ السلام سے حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ نے پیدا فرما دیا. اور چوتھی صورت جو رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ عورت ہو اور مرد نہ ہو, تو اللہ نے اس کے لیے چنا کس کو, مریم رضی اللہ عنہا کو. تو یہاں چننا اس لحاظ سے کہ پوری انسانیت کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے, نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سمیت, یہ امتیاز صرف مریم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ بغیر شوہر کے انہوں نے بیٹا جنا. تو یہاں چننے سے مراد یہ ہے، یہ نہیں مان، یہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمام خواتین پہ آپ کو فضیلت دی. تو نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو فضیلت حاصل ہے قرآن مجید کی خبر کے لحاظ سے. اور پھر یہ ہے کہ ان فضیلتوں میں ام المومنین خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، یہ فضیلت میں ممتاز. تو اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا اور فرعون کی بیوی کا ذکر فرمایا، انہیں بھی اللہ نے خصوصیت کے ساتھ چنا ہے جن کا ذکر آگے قرآن مجید میں آئے گا. تو یہاں چننے کا جو ذکر فرمایا ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ بغیر شوہر کے آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا فرمائے. جب اللہ نے آپ کو چنا اور اللہ نے آپ کو پاکیزگی دی، آپ کو پاک دامن بنایا، اخلاق کے لحاظ سے بھی آپ کو عمدہ بنایا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے؟ یا مریم و مریم اقنتی، کہ آپ فرما برداری کریں لربی کی، اپنے رب کی. اب یہاں لربی کا دی بجے لربی کی ہے، تو جہاں مرد ہو تو وہاں کا استعمال ہوگا، جہاں عورت ہو وہاں کی استعمال ہوگا. تو یہ زبر اور زیر کا فرق معنی میں تبدیل پیدا کرے گا کہ اس سے مراد کون ہے. تو اپنے رب کے لیے آپ فرما برداری اختیار کریں. قنوت قانت یقنت قنوت، فرما برداری اختیار کریں، اس کے لیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہو، قرآن مجید کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے تابعہ یتباعو، اتبا یتبیو، اتباع، کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے اتباع. کہ فتبعونی، یہ لفظ پیچھے گزرا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ تم اتباع کرو میری، جیسے میں کرتا ہوں اس کے مطابق تم عمل کرو. تو اتباع کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق چلنا، اس کے مطابق طریقہ اختیار کرنا. ایک لفظ استعمال ہوا ہے اقتداء، اقتداء یہ ہے کسی کو دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنا اس کے مطابق. نماز کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مقتدی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اقتداء کرتے ہیں امام کی، کہ امام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا ہے اطاعت، اطاعت کہتے ہیں کہ حکم کی تعمیل کرنا دل کی رغبت کے ساتھ. ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسلام، کہ اپنی مرضی کو دوسرے کی مرضی کے سپرد کر دینا، کہ جیسے چاہے اس کے مطابق عمل کرنا. ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہ قنوت، قانت یا قنوت قنوت، کہ پوری طرح سے فرما برداری کرنا اور اس میں اپنا کمال نہ سمجھنا، عاجزی اختیار کرنا کہ یہ اس کا کمال ہے، اس نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی. تو یہاں اقنوتی کے لفظ ہے، یا مریم اقنوتی، کہ مریم آپ فرما برداری کریں، کس کی؟ ربی کی، اپنے رب، عاجزی کے ساتھ کریں گے، اس کا کمال ہے کہ اس نے آپ کو یہ کمال عطا کیا ہے. وسجودی، اور آپ سجدہ کریں. ورکعی، اور آپ رکوع کریں، مارو آپ تین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں سجدہ پہلے ہے، رکوع بعد میں. تو سجدہ پہلے کیوں ہے؟ تو یہ ترتیب کی وجہ سے نہیں ہے. یہاں سجدہ اس وجہ سے ہے کہ نماز میں اصل مقصود عاجزی ہے، اور عاجزی کی انتہائی صورت سجدہ ہے. تو اس لیے یہاں سجدہ کا ذکر پہلے فرمایا کہ آپ سجدہ فرمائیں کہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں، ورکعی اور رکوع کریں. مراتین اور رکوع کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا؟ رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا ہے کہ یہودیوں کے ہاں بنی اسرائیلیوں میں، اسرائیلیوں میں رکوع کے بارے میں اہتمام نہیں تھا. ہمارے ہاں بھی آپ اس بات کو دیکھیں کہ سجدے میں تو ہم چہرہ زمین پہ رکھتے ہیں لیکن رکوع صحیح طور پہ نہیں کرتے، کمر پوری طرح سے جھکی ہوئی نہیں ہوتی، اور جیسے ہی رکوع میں جاتے ہیں سر اٹھاتے ہیں، فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں. تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے رکوع کا خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ رکوع سجدے کے مقابلے میں جھکنے کا ادنا درجہ ہے، لیکن رکوع کے اندر پورا اہتمام ہوگا تو سجدہ قبول ہوگا. تو رکوع کا خیال رکھنا جو ہے بہت ضروری ہے، درمیانی حالت ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ رکعت کو رکوع کی وجہ سے رکعت کہتے ہیں، کہ رکعت ہے رکوع کی وجہ سے. تو اس لیے یہاں رکوع کا خاص طور پہ جو ہے ذکر فرمایا. تو آپ رکوع کریں، مار رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہاں ایک اور مسئلہ بھی قابل ہو رہی ہے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی فرمایا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین، خطاب ہے اسرائیلیوں کو کہ ان کے ہاں رکوع نہیں، تو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی نماز پڑھو اور رکوع کے اہتمام والی نماز پڑھو۔ تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا، ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو رہا ہے، وہ مسئلہ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ رکوع کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر مقتدی آئے اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو مقتدی جو ہے وہ رکوع میں شامل ہوگا، پہلے کھڑا ہو کے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ امام کو دیکھتے ہی رکوع کی حالت میں یہ بھی اللہ اکبر کہے گا اور اللہ اکبر کہہ کر دوسری اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے گا۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ تیزی کے ساتھ آئے اور آنے کے ساتھ ہی جھکتے جھکتے اللہ اکبر کہا اور پھر رکوع میں چلے گئے، تو یہ دو بار اللہ اکبر کہیں گے، پہلی بار نماز شروع کرنے کی تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، دوسری اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اور جو پہلی اللہ اکبر ہے جس کو تکبیر اولی کہتے ہیں اس کے لیے تین باتیں ضروری ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں، ورنہ اللہ اکبر کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس کی ادائیگی نہیں ہوگی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، تو جب شروع نہیں ہوگی تو نماز کیسے ادا ہوگی۔ تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جسم ساکن ہو، حرکت کی حالت میں اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کی ادائیگی نہیں ہوگی، جسم ساکن ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جسم ساکن ہونے کے ساتھ جسم سیدھا ہو، اگر جھکے جھکے کہیں گے تو اللہ اکبر ادا نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ کہ قبلہ رخ ہوں، اگر قبلہ رخ پوری طرح سے نہیں ہوں گے تو اللہ اکبر ادا نہیں ہوگی۔ تو اللہ اکبر جو تکبیر اولی ہے اس کے کہنے کے لیے تین باتیں ضروری ہیں، جسم ساکن ہو، جسم سیدھا ہو، رخ قبلے کی طرف ہو، یہ تین باتیں ہوں تو اللہ اکبر کہیں گے تو یہ اللہ اکبر شمار ہوگی۔ پہلی اللہ اکبر کہنے کے بعد امام رکوع کے اندر ہے تو دوسری اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں تشریف لے جائیں گے، اب آپ رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ کی رکعت وہ ادا ہو گئی، اور رکوع کے بعد آپ شامل ہوئے تو وہ رکعت آپ دوبارہ ادا کریں گے۔ تو علیہ السلام کا ارشاد گرامی حضرات صحابہ کرام کا عمل اس کے مطابق ہے۔ ہم نے ایک مسئلہ اس میں نکالا ہے کہ جناب کیونکہ رکوع میں اگر شامل ہوئے ہیں تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس لیے وہ رکعت دوبارہ ادا کریں گے، تو یہ ہمارا نکالا ہوا مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ نہیں، تو یہ بات ذہن نشین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے حضرت کے ساتھ، ان کے شاگرد ایک شاگرد بھی تھے، نماز کے لیے تشریف لائے تو امام صاحب رکوع کی حالت میں تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شمولیت اختیار فرمائی، شاگرد نے بھی ان کے مطابق رکوع میں شمولیت اختیار کی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے سلام پھیرا، امام نے سلام پھیرا تو ابن مسعود نے بھی سلام پھیر دیا، تو ان کے شاگرد کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ قیام تو فرض ہے تو میں نے تو قیام تو کیا نہیں ہے، تو اللہ اکبر کہا اور فوراً دوسری اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، تو قیام تو ایسے مختصر سا ہوا، قیام تو نہیں ہوا، تو لہذا میری رکعت ادا نہیں، وہ رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھا دیا کہ تیری نماز ادا ہو گئی ہے۔ تو یہاں ایک بات میں گزارش کر دوں، مسئلہ تو معلوم ہو گیا کہ رکوع میں شامل ہو گئے تو رکعت ادا ہو گئی، اب اس کے بعد جو کھڑا ہوگا رکوع کے رکوع میں شامل ہونے والا، نماز کے بعد جو کھڑا ہوگا اس رکعت کو ادا کرنے کے لیے تو اضافی رکعت ہوگی، جب اضافی رکعت ہوگی تو نماز کہاں ہوگی، مسئلہ معلوم ہو گیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے اس شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بٹھا دیا کہ تیری نماز پوری ہو گئی، اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو ایسا رکوع میں شامل ہو، رکوع کے بعد وہ رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو آپ مہربانی فرما کے اس کا ہاتھ نہ پکڑنا، کیوں کہ اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کا دوسرا ہاتھ آپ کے چہرے پر ہوگا، وہ لاعلمی کی وجہ سے کر رہا تھا ان کا شاگرد، اس لیے وہ اس نے بات کو سمجھ لیا، یہ ضد کی وجہ سے کر رہا ہے اس لیے یہ بات آپ کی نہیں سمجھے گا، تو اس میں آپ یہ جرات نہ فرمائیں۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو معلوم ہوا رکوع میں شمولیت سے رکوع ادا ہوگا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو یہاں حکم دیا گیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تو پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عورتوں کے لیے جماعت میں شامل ہونا یہ جائز تھا، تو عورتیں بھی جماعت میں شامل ہوتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر بھی عورتیں جماعت میں شامل ہوتی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پہلے مرد ہوتے تھے، پھر بچے ہوتے تھے، پھر عورتیں ہوتی تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوری طرح سے نماز انہوں نے سیکھ لی تو بتدریج حکم دیا کہ اب عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھیں. تو اس کا حکم نہیں فرمایا, ترغیب فرمائی. کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ, ام حمید رضی اللہ عنہ ایک خاتون ہیں صحابیہ, نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور آپ کی عرض کی کہ حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہر نماز آپ کے پیچھے ادا کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترتیب بیان فرمائی کہ تم گھر کے کمرے میں نماز پڑھے گی تو نماز افضل ہوگی گھر کے دالان کے نماز سے, گھر کے دالان میں نماز پڑھے گی وہ نماز افضل ہوگی گھر کے صحن کی نماز سے, گھر کے صحن میں نماز پڑھے گی وہ نماز افضل ہوگی گھر کے قریب کی مسجد میں نماز سے, اور گھر کے قریب کی مسجد میں تو نماز پڑھے گی وہ بہتر ہوگی میرے پیچھے نماز پڑھنے سے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے نماز پڑھنے کے مقابلے میں گھر کی نماز کو پانچ مقام کے لحاظ سے افضل قرار دے رہے ہیں تو آج کا امام کیا حضرت کے امام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟ وہاں مقتدی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں, یہاں کے مقتدی کس معیار کے ہیں؟ وہ مسجد نبوی ہے تو یہ عام مساجد ہیں, جس کے لیے سوچ لیا جائے کہ کیا آج گنجائش ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ جماعت کے اندر شامل ہوں یا جمعہ کی نماز کے لیے آئیں یا دیگر نمازوں کے لیے آئیں. تو جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں, عید کی نماز مرد پر واجب ہے عورت پر واجب نہیں, اور یہ جماعت کا اہتمام یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں. اگر عورتیں جماعت کرا سکتی تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جماعت کا اہتمام کرتی. جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا تو پھر باقی کسی کے لیے کیسے اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ تو یہ مسئلہ ذہن نشین فرمائے. اب رہی یہ بات کہ جناب نماز تراویح میں کیا عورت جو ہے عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے, تو یہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے, اور قرآن مجید کا بھولنا اس کے لیے سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے. جب سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے تو نماز تراویح میں عورت کی امامت عورتوں کی, کہ عورتیں پیچھے ہوں اور عورت امامت کرے, اس کی اس لیے گنجائش ہے تاکہ قرآن کو محفوظ رکھا جائے. تو لہذا جماعت مقصود نہیں ہے بلکہ قرآن مقصود ہے. تو اس ضرورت کی وجہ سے یہاں اجازت دی گئی ہے نماز تراویح میں, اور نماز تراویح میں بھی عورت جو ہے جو قرآن کی حافظہ ہو اور قرآن محفوظ رکھنا مقصود ہو تو وہ امامت کرائے گی. صورتوں کے اندر عورت امامت نہیں کرائے گی نماز تراویح میں, اور مردوں کے اندر اگر کوئی حافظ موجود نہ ہو تو یہاں نماز تراویح افضل ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا. تو یہاں صورتوں کے اندر جو ہے وہ صورتیں پڑھے گا اور امام جو ہے وہ نماز تراویح کی امامت کرے گا تاکہ یہاں جماعت کا اہتمام ہو اور اسلامی شعار کا اظہار. تو یہ فرق ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو یہاں حکم دیا گیا, تو اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ رکوع کرنے والے مسلمان رکوع کریں کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے ورقی مارواق نہیں کہ آپ رکوع کرنے والے رکوع کریں جیسے کہ صحیح رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اس طریقے پر رکوع کریں. تو ماں کا اشارہ اس طرف بھی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں, تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ذالک کا کہ وہ یہ باتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے, انباء جمع ہے اور اس کا واحد ہے ناباؤن. ناباؤن کہتے ہیں کہ وہ خبر جو بلندی سے آئی ہو, تو وہ خبر جو معتبر ہو اس کو ناباؤن کہتے ہیں. تو فرمایا کہ ذالک وہ یہ باتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے. تو جب یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ نوحی ہی الیکا, نوحی ہی ہم وہی کر رہے ہیں اس کی الیکا آپ کی طرف. اس سے دو باتیں معلوم ہوں, ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے, کہ آپ نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا. اب جو بات معلوم ہوتی ہے, بات کے معلوم ہونے کے ذریعے بنیادی طور پر تین ہیں, کہ آدمی کو ایک بات معلوم ہوتی ہے خبر معلوم ہوتی ہے تو اس کے ذریعے تین ہیں. ایک ذریعہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, ایک ذریعہ علم کا یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا, دوسرا ذریعہ جو ہے وہ عقل کا ہے تو اس نے عقل سے نتیجہ نکالا, اور تیسرا ذریعہ یہ کان ہے تو اس نے خبر معتبر سنی ہے اس کے لیے اس بات کو بیان کیا ہے. تو تین صورتیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے خبر نہیں سنی کہ اسرائیل کے علماء سے، اسرائیلی علماء سے حضرت کو کوئی تعلق نہیں تھا، حضرت امی تھے، حضرت نے کسی سے نہیں پوچھا، کوئی کتاب نہیں پڑھی اس سلسلے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر کے ذریعے سے ان حقائق کا علم ہوا ہو، خبر کے ذریعے سے نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان چیزوں کو دیکھا؟ ان واقعات کو حضرت نے دیکھا نہیں، حضرت سے پہلے یہ واقعات ہوئے ہیں، حضرت موجود نہیں تھے، یہ بات اس کے ساتھ آگے آ بھی رہی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقل سے واقعات کو معلوم نہیں کیا جا سکتا، عقل سے نتائج نکالے جا سکتے ہیں، عقل سے واقعات معلوم نہیں کیے جا سکتے۔ تو یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں جو نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں ان باتوں کی، ان واقعات کی۔ تو نہ حضرت نے ان کو دیکھا ہے، نہ حضرت نے کہیں سے پڑھا ہے، نہ حضرت نے کہیں سے سنا ہے، اور نہ یہ عقل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام جو بیان فرما رہے ہیں اور حقائق بیان فرما رہے ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے آگاہ کیا جا رہا ہے تو اس سے دو باتیں میں نے گزارش کی کہ معلوم ہوں۔ کیا بات؟ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، کہ یہ وحی جو نازل ہوتی ہے کس میں نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ آگاہی کی جو وحی ہے یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں، کہ غیب کی خبریں تو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، لیکن آپ عالم الغیب نہیں، کیونکہ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کا علم ذاتی ہو، کہ جس کا علم ذاتی ہو اور اس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، یہ بات آپ کو بعد میں معلوم ہوئی۔ اور پھر یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ کہ آپ کو بغیر ذریعے کے معلوم نہیں ہوئی، بلکہ ذریعہ وہی ہے کہ آپ کو وہی کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ تو یہاں عالم الغیب ہونے کی نفی بھی ہو رہی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل بھی بیان ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ وما کنت لدیہم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس۔ تو یہاں حاضر نازل ہونے کی نفی، کیا آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں؟ اس یلقون، جب ڈال رہے تھے اقلامہم اپنی قلمیں، ایہم، کہ ان میں سے کون یغفر و کفالت کرے مریم، مریم رضی اللہ عنہا کی۔ تو یہ بیت المقدس کے جو علماء تھے، حضرات تھے، ذمہ دار تھے، ان کی تعداد مورخین نے لکھا ہے کہ ایک کم 30 تھی، 29 تھے۔ اور جس وقت مریم رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول اللہ نے فرما لیا، تو ان 29 میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت مجھے حاصل ہو۔ ان میں نبی تو حضرت زکریا علیہ السلام تھے، باقی نبی نہیں تھے، باقی سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ ان کی کفالت میں کروں، کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی زکریا علیہ السلام پر کہ یہ قرآن اندازی کی جائے، قرآن اندازی کرو، اور قرآن اندازی میں جس کا نام آ جائے تو وہ اس کی کفالت کرے۔ اور یہاں قرآن اندازی کا مسئلہ بھی یہاں ذہن نشین فرما لیا جائے کہ کیا قرآن اندازی جائز ہے یا جائز نہیں۔ اگر قرآن اندازی میں کسی کے حقوق متاثر نہ ہوتے ہوں یا شرعی طور پر حقوق متعین نہ ہوں، جو چیز ایسی ہے جو شرن، جس کا تعین نہ ہو، تو اس میں قرآن اندازی ہوگی، اور جس میں شرن تعین ہے اس میں قرآن اندازی نہیں ہوگی۔ کہ وراثت ہے، وراثت میں حصے مقرر ہیں کہ عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو، لڑکے کے دو حصے، لڑکی کا ایک حصہ۔ اب یہ مکان ہے، بڑا ہے، وہ مکان چھوٹا ہے، تو میں قرآن اندازی کر رہا ہوں کہ بڑا مکان کس کو ملے، چھوٹا مکان کس کو ملے، یہ قرآن اندازی جائز نہیں۔ ہاں، اس لحاظ سے جائز ہوگی کہ قیمت دونوں کی لگائی گئی ہے، پھر قرآن اندازی ہوئی کہ یہ کون لے، یہ کون لے، اور جس کے پاس بڑا مکان آیا ہے وہ دوسرے کو اس کی رقم ادا کرے گا بقایا اپنے حصے کے لحاظ سے، تو یہ قرآن اندازی جائز ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ جی دونوں میں سے جس کا پورا نکلا ہے وہ بڑا لے لے گا اور جس کا نہیں، تو اس میں شریعت میں وراثت مقرر ہے، حصہ مقرر ہے، لہٰذا یہاں قرآن اندازی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے چند افراد مل کر قرآن اندازی کرتے ہیں، اس لحاظ سے کمیٹی بناتے ہیں کہ جی جس کا نام پہلے نکلے گا اتنے پیسے ہر ایک ہر مہینے دے گا، اور جس کا نام پہلے نکلے گا وہ پہلے اس کو حج پہ یا عمرے پہ بھیجیں گے، اور ترتیب کے ساتھ جیسے نام نکلتا آئے گا عمرے پہ بھیجتے جائیں گے۔ تو اگر سارے کے سارے رقم پوری ادا کریں کہ جس کا نام پہلے نکل آیا اس کے بعد آگے قسطیں نہیں دے گا، یہ قرآن اندازی جائز نہیں، یہ قرآن اندازی ناجائز ہے۔ हाँ कि सब हर महीने अपने पैसे पूरे पूरे देंगे, सब इतने पैसे मुकर्रर हुए हैं, 2 लाख मुकर्रर हुए हैं तो सब 2 लाख अदा करेंगे, महान किस की सूरत में देंगे, जिसका नाम निकलता आएगा उसको भेजते जाएंगे, वापस आएगा फिर इसी तरीके से किस्त अपनी अदा करेगा, रकम पूरी करेंगे, रकम सबकी पूरी पूरी बराबर होगी और फिर तरतीब के लिए कुरंदाजी है तो यह कुरंदाजी जायज़ है। तो इस तरीके से इसको ये ज़ेहन नशीन फरमा लिया जाए। अब यहाँ जो 29 अफराद थे, हर एक का यह मुतालबा था कि जी मैं कफालत करूँ, तो इसमें कोई तयन शरी तौर पर नहीं हुआ तो अल्लाह ताला ने उसका तयन फरमाया कि ये कुरंदाजी करे। कुरंदाजी की सूरत यह है कि करीब दरिया उर्दन था कि दरिया उर्दन के किनारे पे जाएं और ये कलम जिससे वो तौरात लिखते हैं ये हजरत उलमा, ये अपने कलम जो है वो दरिया में बहा दें, तो जिसका कलम सीधा होकर उल्टे रुख पे चल पड़े तो अल्लाह चाहते हैं कि वो उसकी कफालत करेगा। तो लिहाजा ये कलम ले गए अपने अपने और कलम इन्होंने अपने अपने कलमों पे निशान लगाए अपने, उसके बाद वो कलम दरिया में डाल दिए। जब दरिया में डाल दिए तो सबके कलम बह गए, ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम सीधा होकर उल्टे रुख चल पड़ा। तो लिहाजा अब ये क्योंकि ऐसा अमल था जो आम मामूल से हट के अमल है तो इससे बात वाज़ेह हो गई कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। तो लिहाजा कफालत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा की हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाई, तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम आप उस वक्त वहाँ नहीं थे। और ये बात जो है आपको कौन बतला रहा है, ये हम बतला रहे हैं। और जो दलील है इस बात की कि आप अल्लाह के नबी हैं, और ये भी इस बात का इशारा भी है कि आप आलिम और ग़ैब हैं। फरमाया कि वमा कुंत लदैहिम, और आप नहीं थे उनके पास, इज़ यख्तसिमूना, जब वो झगड़ रहे थे। इख्तसमा यख्तसिमू इख्तसामन के मानी है कि झगड़ा करना आपस में, कि ये 29 अफराद आपस में झगड़ रहे थे कि जी कौन इनकी कफालत करे, मैं इनका कफील बनना चाहता हूँ। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि कुरान मजीद में इख्तलाफात के लिए जो अल्फाज आए हैं, एक लफ्ज़ आया है शाजारा यसजुरु शुजूरन, इसके मानी है राय का इख्तिलाफ, जहाँ राय का इख्तिलाफ होगा वहाँ लफ्ज़ शाजरा इस्तेमाल हुआ है। और एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तनाज़ा या तनाज़ा तनाज़ुअन, तो यहाँ तनाज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि वहाँ मामले को सीरियस कर लिया गया हो जहाँ इख्तिलाफ को, तो वहाँ तनाज़े का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और तीसरा जो इख्तिलाफ के लिए इस्तेमाल हुआ है ये है इख्तसामा यख्तसिम इख्तसामन, कि सबका हक उससे मुतालिक है, हक बराबर है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, तो इसके लिए इख्तसाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो सब समझते थे कि ये मेरा हक है, मुझे ये मिलना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ अल्लाह ने यख्तसिमून का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया, वो फरमाया। तो इस तरीके से मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल हुए। और कुरान मजीद की फसाहत और बलागत ये है कि हर लफ्ज़ अपनी मुनासबत के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ अल्लाह ने यख्तसिमून का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया तो सब समझते थे कि मेरा हक है। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हाज युहाज मुहाजतन, ये आपस में इख्तलाफ करना दलाइल के साथ, दलाइल के साथ इख्तलाफ किया जाए तो उसको मुहाजा कहते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में जिदाल का, जिदाल उस इख्तलाफ को कहते हैं कि हक किसी का ना हो, ऐसे ही खाम खा जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है उसके लिए वहाँ जिदाल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। यहाँ यख्तसिमून का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हर एक समझता था कि यह हक मुझे मिलना चाहिए, तो यहाँ अल्लाह ने यख्तसिमून इख्तसाम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि हर एक चाहता था कि यह हक मुझे मिलना चाहिए, यह सआदत मुझे मिलनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमा दिया कुरंदाजी का, उस कुरंदाजी से फैसला हुआ और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अली सातुस्सलाम में हो कफ़ी हुए। हमारे क़ौलतिल मलाइकतु, अब ये दूसरी खुशखबरी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अली सातुस्सलाम की विलादत की खुशखबरी। फरमाया इस क़ौलतिल मलाइकतु, जब कहा फरिश्तों ने या मरियम ए मरियम, इन्नल्लाह यकीन अल्लाह ताला युबश्शिरू की खुशखबरी देता है तुझे, बिकलिमतिन एक कलिमे की, मिनहु अपनी तरफ से, कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से एक हुक्म तुझे बता रहा है कि अल्लाह तुझे बेटा देगा और वो अल्लाह के हुक्म से पैदा होगा, कि आम जाब्ते से पैदा नहीं होगा। तो फरमाया कि इस्मुहु उसका नाम अल-मसीहु ईसा इब्नु मरियम, उसका नाम मसीह ईसा इब्नु मरियम होगा। अब यहाँ अल्लाह ने 3 लफ्ज़ बयान फरमाए। मसीह ये लकब है, मसीह ये लकब है, और ये इब्रानी ज़बान में मशीहा का वो अरब है, और मशीहा कहते हैं बाबरकत को, बरकत वाला, तो मसीह जो है उनका लकब है। और ईसा उनका नाम है। तो ईसा जो है ये ईशु से है और ईशु सरदार को कहते हैं उनकी जबान में, तो उससे ये मुअर्रब है, अरबी में मुंतकिल हुआ है, तो ये ईसा हो गया। अब यहाँ एक बात तो ये काबिल गौर है कि लकब पहले इस्तेमाल होता है, नाम बाद में इस्तेमाल होता है। कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नाम बाद में आएगा, लकब पहले इस्तेमाल होगा अमीरुल मोमिनीन। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम आज़म लकब है, ये पहले आएगा और नाम जो है उसके बाद इस्तेमाल होगा। अब नाम में भी अबू हनीफा कुनियत है और हज़रत का नाम नौमान है, तो लिहाजा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह, तो लिहाजा ये इस तरतीब को जहन में रखेंगे। और यहाँ कुरान में भी अल्लाह ने इस तरतीब की तालीम दी है कि लकब पहले बयान फरमाया, मसीह लकब है, ईसा नाम है, तो लकब पहले आया है और नाम जो है वो बाद में। तो यहाँ भी आप अपने यहाँ भी आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जना, कायद आज़म लकब है, ये पहले आप बोलते हैं, मोहम्मद अली जना नाम है, ये उसके बाद आप बोलते हैं। तो ये इशारा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है कि लकब पहले आएगा, नाम उसके बाद इस्तेमाल होगा। अब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का लकब मसीह है और मसीह दो हैं, एक हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम हैं, एक दज्जाल है, वो भी मसीह है, तो उसको भी मसीह कहा गया है। अब दोनों के अंदर मानी का फ़र्क क्या है? एक फ़र्क इन दोनों के अंदर मानी का ये है कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम मसीह हैं सरदार के मानी में, कि उनकी ज़बान के अंदर ये ईशू है, ये मसीहा है जो मुअर्रब होकर मसीह बना है, तो लिहाजा उनकी ज़बान के लिहाज से बरकत वाला मुबारक। और ये जो मसीह है इसको जो दज्जाल को मसीह कहा गया, ये अरबी के लिहाज से मसीह कहा गया है। तो यहाँ इसको मसीह इसलिए कहा गया है कि मसीह का एक मानी, मसीह के एक मानी है सयाहत करने वाला, चलने वाला, मासाहा से मसीह है कि चलने वाला। तो दज्जाल जो है वो चलेगा, पूरी दुनिया का सफ़र करेगा, सिर्फ चार मकाम हैं जिसके अंदर दाखिल नहीं होगा, बाकी हर जगह पे उसके कदम पड़ेंगे। कि मक्का मुकर्रमा में दाखिल नहीं होगा, मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं होगा, बैतुल मक़दस में दाखिल नहीं होगा, कोह तूर पे दाखिल नहीं होगा। तो इन चार मकाम पे दाखिल नहीं होगा, बाकी दुनिया की हर जगह पे उसके पाँव पड़ेंगे। और उसके जो है वो 40 दिन के लिए आएगा, और उसके 40 दिन क्या होंगे, उसका पहला दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, बाकी हर दिन इसी तरह से दिनों के लिहाज से होंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी, आगे कौन थे, हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम थे, तो उन्होंने फौरन सवाल किया, हजरत जब वो साल पहला दिन साल का होगा तो नमाजें कितनी पढ़ी जाएंगी, कि ये नमाज की फिक्र आज मेरी और आपकी हालत नमाज की गफलत की क्या है। तो वो समझते थे कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी वही है जो नमाज वाली हो, अगर नमाज नहीं है तो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं। तो लिहाजा उन्होंने पूछा, हजरत ने फरमाया कि नमाजें साल की पढ़ी जाएंगी, अंदाज़ा किया जाएगा उसके मुताबिक पढ़ी जाएंगी। जब ये बात सामने आ गई तो दौर हाजिर के अंदर एक इश्तिहादी मसला भी वाजे हो गया कि दुनिया के वो इलाके के जहाँ पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन है, तो वहाँ नमाजें कैसी पढ़ी जाएंगी। इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाजें हिसाब लगाकर पढ़ी जाएंगी, 6 महीने की नमाजें होंगी, ना कि एक दिन की नमाज होगी। तो इस हदीस से ये नतीजा हजरत ने मुश्तहिदीन ने जो है वो निकाला, इशारात जो है वो मौजूद है, सिर्फ इशारात को निकालना ये इश्तिहाद है, और ये उसको हासिल है जिसको अल्लाह ने सलाहियत अता फरमाई है। तो ये इसके 40 दिन, तो ये 40 दिन जो है इस तरीके से पूरी दुनिया में घूमेगा, तो इसलिए इसको मसीह कहा गया, घूमने वाला। फिर मसीह के दूसरे मानी जो हैं वो ये हैं कि छूने वाला। क्या देखें कि वम सहु बिरु उसी को, कि कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने सरों का मसा करो, मसा यानी हाथ फेरना, इसको मसा करना कहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मसीह कहते हैं कि हज़रत चेहरे पे हाथ फेरते थे, मादरजा नबीना वो सही हो जाता था। अब ये जो दज्जाल है, ये मसीह, इसके मसीह के मानी मसा के मानी हाथ फेरने के मानी में नहीं, बल्कि जिस पे फिरा हुआ हो हाथ। अब यहाँ मैं एक बारीक की बात आज करने लगा, फ़ाइल के वजन पे दो मानी होते हैं, फ़ाइल के मानी भी होते हैं, मफ़ूल के मानी भी होते हैं। ये आसान सी मिसाल मैं दे रहा हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम फ़ाइल के वजन पर है, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم بھی فعیل کے وزن پر ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کے پہلے حرف پہ زبر ہے، دوسرے حرف پہ زیر ہے، اس کے بعد یہ ہے، پھر اس کے بعد آخری حرف ہے۔ تو رجیم اور رحیم فعیل کے وزن پر ہیں، لیکن یہاں معنی کے لحاظ سے غور فرمائیں کہ دونوں جگہ معنی مختلف ہیں۔ رجیم وہ جس کو رد کیا گیا ہو، رحیم وہ جو رحم کرنے والا ہو۔ تو رحیم فاعل کے معنی میں ہے، رجیم مفعول کے معنی میں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ فاعل کے معنی میں ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، تو چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے نابینا بینا ہو جاتا تھا۔ اور یہ دجال مسیح جو ہے یہ مفعول کے معنی میں ہے کہ اس کا چہرے کی جو آنکھیں ہوں گی یہ مسخ کر دی جائیں گی، کہ اس کی جو دائیں آنکھ ہوگی وہ ابھری ہوئی ہوگی اور اس کے اندر بینائی نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس کا چہرہ مسخ ہوگا، اس لیے اس کو مسیح کہا گیا ہے۔ تو یہ اس کے چہرے کی علامت سے مسیح ہونا معلوم ہوگا۔ اور دوسرے معنی مسیح کے میں عرض کیا کہ چلنے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کسی ایک مقام پہ نہیں رہتے تھے، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے حضرت جو تھے گشت پہ رہا کرتے تھے، اس لیے حضرت کو مسیح اس معنی کے اندر بھی مسیح کہا گیا ہے۔ تو یہاں مسیح جو کیا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو، اس لحاظ سے کہ حضرت چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو نابینا بینا ہو جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام گشتی نبی تھے کہ حضرت سیاحت فرماتے تھے اور دین کی دعوت دیتے تھے، دین کی تبلیغ فرماتے تھے، تو اس لیے حضرت کو مسیح کہا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ مشیحا سے ہے، عبرانی زبان کے اندر مشیحا کہتے ہیں بابرکت کو، مبارک کو، تو اس لحاظ سے یہ معنی ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی کہ میرے بعد دو مسیح آئیں گے، ایک مسیح ہوں گے حق کے، ایک مسیح ہوگا باطل کا، تو جو مسیح حق ہے اس کا ساتھ دینا، مسیح باطل کی مخالفت کرنا۔ لیکن جو یہودی ہیں انہوں نے کیا کیا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کی مخالفت کی، اور جب دجال آئے گا اس کے ساتھ وہ مل جائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے الٹ کام کیا۔ اور یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کرتا جاؤں، اس کو ذہن میں رکھنا، کہ فرمایا کہ جس پر یہ دجال آئے گا، مسیح دجال یہ دنیا کے اندر گھومے گا، ایک بات تو یہ کہ اس کے فتنے سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگنے کی دعوت دی ہے، یہ آئے گا تو ڈھول بجاتا ہوا آئے گا، اور ڈھول بجاتا ہوا آئے گا، اور جو باہر نکلے گا اس کو دیکھنے کے لیے ایمان سے محروم ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سورۃ القہف کی پہلی آیات یا کم از کم آخری آیات، ان آیات کو پڑھنے کا معمول بناؤ تاکہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہو، اور اس عادت کو بھی تبدیل کریں کہ ڈھول کی آواز پہ باہر نکلنے دیکھنے کے لیے نکلنے سے بھی گریز کریں، ہو سکتا ہے یہ دجال کا یہ ڈھول ہو، اس کی وجہ سے ایمان خارج ہو جائے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ یہ فتنہ مسیح دجال کا، اس سے بچنے کی دعا نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھلائی، تو اس دعا کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ کہ ہم مسیح دجال سے کہ فتنے سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا یہ ہے کہ جب دجال گھومے گا تو یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے خلاف ورزی کریں گے اور دجال کا ساتھ دیں گے، اور اس عیسیٰ علیہ السلام جو حق پہ تشریف لائے ان کی مخالفت کی انہوں نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور دجال کے معاون ہوں گے۔ تو جو بات میں اب عرض کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس کے معاونین میں اس علاقے کے اندر، ایران کے علاقے سے جب یہ گزرے گا تو 70,000 سیاہ چوہے والے اس کی حمایت کے اندر ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ اندازہ فرما لیں کہ یہ سیاہ چوہے والے، ایرانی علاقے سے تعلق رکھنے والے، یہ کون ہو سکتے ہیں، اسی سے اندازہ فرما لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کس طریقے سے ان لوگوں سے یہودیت سے اور یہودیت سے تعلق نسبت رکھنے والوں سے بچنا ضروری ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں۔ اور آج کے دور کے اندر بھی ایمان میں بہت سی باتیں اس وجہ سے داخل ہو رہی ہیں اور انسان جو ہے وہ تزلزل کی کیفیت میں جا رہا ہے، تو اس کے اشارے پہلے ہی نبی علیہ السلام نے فرما دیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا کہ یہ مسیح ہوگا، ان کا نام لقب اور عیسیٰ ان کا نام ہوگا، ابن مریم، وہ مریم کے بیٹے ہوں گے، یہاں واضح فرما دیا کہ کسی مرد کی اولاد نہیں ہوں گے، وجیہن باوقار ہوں گے، پھر دنیا میں والآخرت آخرت میں۔ اب دنیا میں باوقار ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باوقار ہونا تین لحاظ سے واضح ہے۔ ایک جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے گفتگو فرمائی، گفتگو فرمائی اور اس گفتگو کی وجہ سے اعزاز ہوا کہ کسی نے اس طرح سے گود کے اندر گفتگو نہیں فرمائی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وجاہت حاصل ہوئی گفتگو کرنے کی ماں کی آغوش کے اندر, ماں کی گود کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی, صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی, ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی, توہین کی, لیکن ان کی توہین نہیں کر سکے. قرآن مجید اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا, اپنی تمام تر کوششوں اور حکومتوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچا سکے اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکے, یہاں تک کہ ان کی بے ادبی اور توہین بھی نہیں کر سکے. تو یہ دنیا کے اندر وجاہت کی دوسری کیفیت ہے جو ان کی ظاہر ہوئی. تیسری کیفیت یہ کہ یہ آسمان سے تشریف لائیں گے, جب تشریف لائیں گے تو اہل ایمان ان کو اپنا قائد مانیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے پوری دنیا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو غالب فرمائیں گے. اور یہ دین کو جو غالب فرمائیں گے, یظہرہ علی الدین کلی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تمام دینوں پر غالب فرمائیں گے. اور غالب فرمانے کے لیے بھی ایک بات قابل غور ہے, لیغلبہ نہیں فرمایا کہ غالب فرمانے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں لفظ آتے ہیں اغلب یغلب اغلابا کہ غالب کرنا, وہاں اللہ نے غالب یغلب ہو کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, یظہرہ کا لفظ میان فرمایا تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ دین دین ظاہر ہوگا, دین تقیہ نہیں ہوگا, کہ جس دین کو اللہ غالب فرمائیں گے وہ دین تقیہ نہیں ہوگا وہ دین ظاہر ہوگا, کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا دین دین ظاہر ہے. تو یہ دین ظاہر ہوگا جس کو اللہ غالب فرمائیں گے, یہاں اشارہ فرما دیا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کے غلبے کا ذریعہ ہوں گے. اور اس وقت جو ہے یہ یاجوج ماجوج ان کی ہلاکت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے دور کے اندر. اور اسی طریقے سے دجال کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دجال کو قتل کریں گے مقام لط پر. اسرائیل کا اس وقت ایئرپورٹ ہے مقام لط, اس مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سچا مسیح کون ہے اور جھوٹا مسیح کون ہے, یہ بات واضح ہوگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ وجاہت حاصل ہوگی اور پھر نبی علیہ السلام کے دین کو غالب کریں گے, سارے ایمان والے ہوں گے اور سب کے امیر کون ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر پہ تشریف لے جائیں گے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام فرمائیں گے. یہ جب سلام فرمائیں گے نبی علیہ السلام جواب دیں گے اور اس جواب کو جتنے موجود ہوں گے سارے سنیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی جواب دیتے ہیں لیکن ہم عالم دنیا میں سنتے نہیں. اس وقت اللہ اس حقیقت کو واضح کر دیں گے کہ حضرت سلام کا جواب دے رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوگی, کہاں ہوگی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک حجرے کے اندر ہوگی. تو وہاں چار مقام, تین مقام پہ آرام فرمائے ہیں, ایک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام, دو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ, اور چوتھی جگہ خالی ہے جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوگی. یہ دنیا کے اندر حضرت کو وجاہت حاصل ہوئی, اور آخرت کے اندر جو وجاہت ہے وہ آگے قرآن مجید میں مذکور ہے. انشاءاللہ باقی باتیں کل ہوں گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم, صحیح ایمان, صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين, اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين, اللهم اجعلنا من أصحاب الجميل, اللهم اجعلنا من المقربين, اللهم اجعلنا من القانتين, اللهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك, اللهم اجعلنا من الصادقين, اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار, اللهم إنك أنت العفو الكريم, اللهم إنك أنت الحفيظ الرحيم, رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أهلك أعداءهم كما أهلكت قوم عاد وثمود. اللهم أغرق أعداءهم كما أغرقت قوم نوح وآل فرعون. اللهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ثبت أقدامهم اللهم احفظهم. اللهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسيا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم لا غفار إلا أنت. اللهم لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت. اللهم ارحمنا. اللهم لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان